سورة العادیات مکی سورت ہے، ایک رکوع ہے، 11 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. والعادیات، عادیات عادیت ان کی جمع ہے، عدبن سے ہے، جیسے غضبن ہوتا ہے، اسی لیے اس سے غازیات ہوتے ہیں. مراد ہے تیز رو گھوڑے، دوڑنے والے، اور یہاں جنگی گھوڑوں کی صفت کے طور پر آیا ہے. اور دبحا ہانپ کر، بعض کے نزدیک ہنہنانا مراد ہے اور بعض کے نزدیک ہانپنا. یہاں دبحا سے مراد وہ خاص آواز ہے جو گھوڑے کے دوڑتے وقت اس کے سانس کے ساتھ نکلتی ہے، جس کو ہانپنا کہتے ہیں. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ تیزی سے دوڑتا ہے. اور تیزی سے کیوں دوڑتا ہے؟ جب اسے کسی خاص مشن پہ جانا ہوتا ہے، تیز رفتار، بجلی کی رفتار سے دوڑ رہا ہوتا ہے. تو والعادیات ذبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، تیز رفتاری سے دوڑتے ہیں. اور ذبحا جو ہے یہ گھوڑے کی آواز کے لیے مخصوص ہے، اس لیے اس عادیات کا ترجمہ دوڑنے والے گھوڑے لیا گیا ہے، اور خصوصاً جو قتل و غارت کے لیے تیار ہوں، جو سدھائے گئے ہوں، جن کو خوب ٹرین کیا گیا ہو. فل موریات قدحا، پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی جو آگ نکالنے والے ہیں پتھر جھاڑ کر. موریات، ایرا ان سے آگ نکالنا، اور قدحا چلنے میں گھٹنوں یا ایڑیوں کا ٹکرانا یا تاپ مارنا. اور قدحم بالزناد کہتے ہیں چکماک سے آگ نکالنا، یعنی پتھر پہ پتھر مار کے آگ نکالنا، یعنی ان گھوڑوں کی قسم جن کی ٹاپوں کی رگڑ سے پتھروں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، یعنی جیسے پتھر پہ پتھر پڑ رہے ہوں. قدح میں ضرب لگانے کا معنی آتا ہے، یعنی اتنا تیز دوڑتے ہیں جیسے کسی کو مار رہے ہیں، پاؤں مار کے دوڑتے ہیں. گویا وہ گھوڑے مراد ہیں جو دشمن پہ حملہ کرنے کے لیے پتھریلی زمینوں پہ دوڑتے ہیں. تو ان کی دوڑ میں شدت کی وجہ سے ان کے سموں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، گویا مالک کی مرضی میں آگ کے انگاروں پہ دوڑ رہے ہیں. اور پھر انڈائریکٹلی یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ رات کو دوڑتے ہیں، رات کی دوڑ کی طرف اشارہ ہے، ورنہ دن کو دوڑے تو پتھروں سے روشنی کا نہیں پتہ چلتا، کیونکہ اہل عرب میں حملہ آور ہونے کے لیے رات کا وقت منتخب کیا جاتا تھا. رات کو لشکر نکلتے تھے، پھر انتظار کرتے تھے، اور صبح کے وقت حملہ آور ہوتے تھے. اس لیے آگے فرمایا فالمغیرات صبحا، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں. مغیرات، اغار یغیر اغارتن سے شبخون مارنا یا دھاوا بولنا جس کو کہتے ہیں، اور صبح صبح کے وقت. اہل عرب میں چونکہ وہاں گرمی بہت ہوتی ہے، تو رات کے پچھلے حصے میں جبکہ رات ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اس وقت بہت گہری نیند آتی. جیسے گرمیوں میں جو لوگ باہر سوتے ہیں تو رات کا ابتدائی حصہ تپش ہوتی ہے، مکانوں سے زمین کے اندر سے تپش نکلتی ہے. جب ایک حصہ گزر جاتا ہے زمین ٹھنڈی ہوتے ہوتے، آخری حصے میں رات کے خوب ٹھنڈی ہو جاتی، تو پھر اس وقت ہوا بھی کچھ چلنے لگتی ہے اور انسان بے خبر ہو اور بے فکر ہو کے سوتا ہے. اور ویسے بھی شاید شیطان اس وقت بندے کو پکڑ کے رکھتا ہے کہ اٹھنا مت نماز وغیرہ کے لیے، یعنی یہ سلسلہ اب تک جاری ہے مراد یہ. بہرحال اس وقت طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ غارت گری کے لیے اعلان کیسے کیا کرتے تھے، واہ صباحا. آپ کو معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو تبلیغ کے لیے اکٹھا کیا تھا تو یہی الفاظ بولے تھے، واہ صباحا. تو اس وقت پھر ہوا کیا کہ سب لوگ جمع ہو گئے. تو آپ نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت پہاڑی کے اس طرف سے ایک لشکر آ کے تم پہ حملہ آور ہوگا تو کیا تم میری بات مانو گے؟ اور ان کا ایک معروف طریقہ تھا، تو آپ نے اپنے قوم کے طریقے کے مطابق تبلیغ کی، یعنی جو وہاں پر ٹرینڈز یا ٹریڈیشنز تھیں ان کو ایز اے ٹول یوز کیا اپنی تبلیغ یا پیغام کے پہنچانے میں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جائز اور حلال سے ناجائز نہیں، یعنی آپ یہ کہیں کہ ہر طریقہ ہی پھر اختیار کیا جائے جو لوگوں کو پسند ہو، نہیں. بہرحال اہل عرب کا مشغلہ کیا تھا؟ ان کی زندگی کس چیز کی گرد گھومتی تھی؟ خاندانی اور قبائلی زندگی تھی. ان کی زندگی وابستہ ہی خاندان کے ساتھ ہی خاندان حفاظت کرتے تھے، قبیلے جڑ کے رہتے تھے. اور پھر ایک قبیلہ جب مضبوط ہو جاتا، ان کے پاس افرادی قوت زیادہ ہوتی، مال زیادہ ہو جاتا تجارت وغیرہ کے ذریعے، گھوڑے پالتے جانور ہوتے، تو پھر ان کا طریقہ کیا ہوتا کہ اپنے سے کمزور قبیلے کے اوپر جا کر، یا جن کے ساتھ کوئی بیر ہوتا تھا یا جس سے جو کوئی انتقام لینا ہوتا تھا، تو جا کے اس پر شب خون مارتے، اچانک جا کے حملہ کرتے، اور اس میں وہ گھوڑے استعمال کیا کرتے تھے. ان گھوڑوں کی طرف اشارہ، ان کو گواہ بنایا جا رہا ہے، ان کی قسم کھائی جا رہی ہے. فالمغیرات الصبح، صبح کے وقت غارت گری کرنے والے کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہ دے، ہر چیز واضح طور پہ نظر آنے لگے، اور بالکل رات کے وقت حملہ کرنا ان کے ہاں ایک برائی سمجھا جاتا تھا. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس کے ذریعے غبار اڑانے والے. اثرنا اثارتن ہوتا ہے اڑانا اٹھانا، اور نقع کہتے ہیں گرد و غبار کو، یعنی گھوڑے جس وقت تیزی سے دوڑتے یہ دھاوا بولتے ہیں تو ارد گرد غبار چھا جاتا ہے، گرد راہ جس کو بولتے ہیں. جیسے جو جو سواری آگے بھاگتی تو پیچھے گردہ رہتا چلا جاتا ہے. تو یہاں گھوڑوں کی ایک طرح سے تعریف کی جا رہی ہے کہ رات کی ٹھنڈک اور شبنم پڑنے کے باوجود بھی وہ اتنی تیزی سے دوڑتے ہیں کہ رات کو بھی غبار اڑ جاتا ہے، جو کہ اس کو غبار اٹھنے کا وقت نہیں ہوتا. غبار عموماً اٹھتا ہے جب بہت دھوپ پڑ چکی ہو، گرمی ہو، تو ہر طرف ڈسٹ ہی ڈسٹ ہو. فوسطن بہ جمع، اور اس غبار کے ساتھ پرواہ نہیں کرتے اپنی جان کی، جا کے دشمن کے گروہ میں گھس جاتے ہیں قتل و غارت کرنے کے لیے. فوسطن، وسط کہتے ہیں درمیان کو، تو فوسطن کا معنی ہے درمیان میں جا گھستے ہیں. بہی ساتھ اس کا، یعنی گرد و غبار کے، جمع جماعت میں، یعنی دشمن کے گروہ میں یا اس کے قبیلے میں، یعنی لوٹ مار کرنے کے لیے، یعنی آندھی طوفان کی طرح تاپوں سے چنگاریاں اڑاتے، گرد و غبار اڑاتے، صبح سویرے جا کے مخالف پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، کسی خطرے کی پرواہ نہیں کرتے، نہ نیزوں اور تلواروں سے زخم کھانے کی ان کو کوئی فکر ہوتی ہے. اور یہاں گھوڑوں کی قسم کھا کے، ان کی وفاداری دکھا کے انسان کو کیا بتایا گا کہ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. گھوڑا جسے انسان کے لیے پیدا کیا گیا، وہ تو اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، پوری جان لگاتا ہے، ہاتھ ہاتھ کے دوڑتا ہے، پتھر جھاڑ کے یہ چنگاریاں اڑا کے بھاگتا ہے. رات کا پچھلا وقت جو سونے اور آرام کرنے کا ہوتا ہے وہ آرام نہیں کرتا، رات کو بھی کام کرتا ہے، اور اتنا تیز بھاگتا ہے کہ وہ گرد و غبار اڑتا ہے، اور اتنا غبار اڑتا ہے کہ پھر اس میں سانس نہ آئے، لیکن یہ پھر بھی ٹک کے نہیں بیٹھتا، پھر بھی اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس کے باوجود وہ دشمن کی جماعت میں جا گھستا ہے. پورے کو اگر ایک سے دوسرے کو ریلیٹ کرے نا، اور ان کی قسم کھا کر، ان کی وفاداری کی کہانی سنا کر انسان کو بتایا گیا کہ انسان تو کیا کرتا ہے. ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. کنود کہتے ہیں اپنے مالک کی عنایتوں کا ناقدرہ. حضرت حسن بصری کہتے ہیں وہ شخص جو مصائب کو یاد رکھے اور نعمتوں کو بھول جائے اسے کنود کہتے ہیں. ابو بکر واسطی کہتے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو اس کی معصیتوں میں صرف کرے، یعنی اللہ نے وسائل دیے ہیں لیکن غلط کاموں میں لگائے. ترمذی کہتے ہیں کہ جو شخص نعمت کو دیکھے اور نعمت دینے والے کی طرف نہ توجہ کرے، یعنی نعمت کی قدر کرے لیکن نعمت دینے والے کو بھول جائے، اس کو قنوط کہتے ہیں. انسان کا حال کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے انہی نعمتوں میں کھو گیا ہے، انہی کو پا کے راضی ہو گیا ہے، اور دینے والے کو بھول گیا ہے، اور کبھی وہ نہ دے تو شکوے شکایات خوب کرتا ہے، یعنی کچھ ملے تو شکریہ نہیں، نہ ملے تو شکوہ خوب ہے. یہ ہے قنوط. لیکن گھوڑا انتہائی وفادار ہے، اپنے مالک کے لیے آخری حد تک قربانی دیتا ہے، حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتا. اور انسان کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ انسان تجھے بھی اپنے رب کا ایسا ہی وفادار ہونا چاہیے، ایسا ہی شکر گزار ہونا چاہیے. اگر گھوڑا اس راز کو سمجھ گیا ہے کہ مالک کی بات ماننی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو انسان تو کیوں نہیں یہ راز جان سکتا؟ تیرے پاس تو گھوڑے سے زیادہ عقل ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور انسان اس بات پر خوب گواہ ہے، انسان کو اچھی طرح پتا ہے. بل الانسان على نفسه بصیرا ولو القى معاذیرا، انسان خود اپنے اوپر حجت ہے اگرچہ کتنا ہی عذر تراشے. وانه لحب الخير لشدید، اور بے شک وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے. مال کے لیے لفظ خیر آیا ہے، خیر سے مراد یہاں مال ہے، پیچھے بھی گزر چکا ہے ان طرح کا خیر ان الوصیہ سورۃ البقرہ میں. اور مال کی محبت میں شدید ہونے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ مال پا کر بخل کرتا ہے، اپنے تک ہی رکھنا چاہتا ہے، جو مال کی شدید محبت کا لازمی نتیجہ ہے. دیکھیں مال کو ضرورت کے تحت حاصل کرنا کوئی برا نہیں ہے، مال کمانے کو عبادت کہا گیا ہے، لیکن اس کی جو محبت ہے وہ بری ہے، وہ مذمت کی ہوئی ہے. مال کے ساتھ ہمارا رویہ کیسے ہونا چاہیے؟ کہ ہماری ایک ضرورت ہے، اللہ کی نعمت ہے، اسے شکر ادا کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی جیسے آپ بیمار ہوں تو دوا لیتے ہیں، لیتے ہیں نا، لیکن دوا میں دل تو نہیں لگاتے. آپ کو اپنی صحت کے لیے دوا کی ضرورت ہے، لیکن آپ دوا سے محبت نہیں کرنے لگ جاتے. اسی طرح مال ضرورت ہے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں، لیکن مال سے دل نہیں لگا بیٹھتے کہ اسی کو دیکھتے رہیں، گنتے رہیں، سوچتے رہیں، 99 کے چکر میں پڑے رہیں. یعنی انسان اسی چکر میں مبتلا رہے کہ اب کتنا ہو گیا، اب کتنا ہو گیا، اب 99 ہو گئے تو 100 ہو جائے، اور پھر جب 100 ہوتا تو اگلے 99 تک جاتا، اور پھر اسی طرح اس کی ہرس کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. آپ کو پہلے بھی یہ شعر سنایا تھا نا کہ آپ اندر زیر کشتی پشتی اس، آپ در کشتی ہلا کے کشتی اس. آپ یعنی پانی جب تک کشتی کے نیچے رہے تو کشتی کا مددگار ہے، مگر یہی پانی جب کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کو لے ڈوبتا ہے. اسی طرح مال بھی جب تک انسان کی ضرورت پوری کرے تو ٹھیک ہے، لیکن جب انسان اس مال کی محبت کو دل میں جگہ دے دے تو یہی انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے. اب دیکھیں کہ حلال و حرام کی تمیز کب مٹتی ہے؟ جب مال کی محبت دل میں آتی ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتا انسان، کیوں نہیں دے دیتا؟ کیونکہ محبت ہے نا اس سے. اور وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ بحرین بصرے اور عمان کے درمیان ایک شہر ہے، وہاں سے آپ کے پاس بہت سی رقم آئی، اور یہ رقم ان سب رقوم سے بہت زیادہ تھی جو اس سے پہلے کبھی آئی تھی. آپ نے فرمایا اسے مسجد میں ڈال دو. پھر آپ نماز کے لیے تشریف لائے، اس رقم کو دیکھا تک نہیں، یعنی آئے آپ نے نماز پڑھی اور یہ نہیں دیکھا کیا ہے پڑا، کتنی ہے. پھر آپ نماز سے فارغ ہوئے اور پھر اس کے پاس آئے اور آ کے بیٹھے، اور جس پر آپ کی نظر پڑی اس کو دینا شروع کر دیا. اتنے میں سیدنا عباس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی عطا کیجیے، میں نے بھی اپنا فدیہ ادا کیا تھا جنگ بدر میں، اور عقیل کا بھی کیا تھا، اب میں زیر بار ہوں. آپ نے فرمایا جتنا چاہو لے لو. سیدنا عباس لتیں بھر بھر کر کپڑے میں ڈالنے لگے، اٹھانے لگے تو اٹھا نہ سکے. کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حکم دیجیے مجھے اٹھوا دے. آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. پھر وہ کہنے لگے اچھا اگر آپ خود ہی اٹھوا دیجیے. آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا، منع اللہ. آخر انہوں نے کچھ درہم نکال دیے کہ ابھی اٹھا نہیں سکتا. پھر اٹھانے لگے، پھر انہیں اٹھا سکے. پھر ایسے ہی کہا اچھا کسی سے بھی اٹھوائیے. آپ نے کہا نہیں، خود اٹھوائیے، نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے کچھ اور نکال دیے، اب نکالنے ہی تھے تاکہ اٹھا سکے اس کو، ورنہ سارے رہ جاتے. اور پھر جب اتنا رہ گیا کہ جو آپ اٹھا سکتے تھے تو آپ نے اس کو پھر اٹھا لیا اور اپنے کندھے پہ لاد کے چل دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس وقت تک دیکھتے رہے جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئے، اور آپ تعجب کرتے رہے اور یہی بات دراصل سوچتے رہے کہ انسان مال کی محبت میں بہت شدید ہے. اس سے کسی صحابی کی نعوذ باللہ کمزوری کی بات نہیں ہے، یہ ایک عام قاعدہ بیان کیا گیا. آپ یہ سمجھے کہ نہیں ہمیں تو محبت نہیں ہے تو یہ بات غلط ہوگی. کسی نہ کسی درجے پر ہر انسان، کسی کم کسی کی زیادہ، لیکن یہ انسان کی کمزوری ہے، مال ویکنس ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے پاک تھے، آپ نے سارا مال تقسیم کر دیا وہاں بیٹھ کر، اور جب ایک درہم بھی نہ بچا تو پھر آپ اٹھے. یہ ہے بے نیازی. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ، کیا وہ جانتا نہیں؟ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، زندگی مال کمانے میں گزار کے جانی ہے، اسے پتا نہیں کہ جب وہ قبروں سے نکالا جائے گا اٹھا کھڑا کیا جائے گا. یعنی قبروں سے مراد قبرستان میں موجود قبریں نہیں، بلکہ ہر انسان جہاں کہیں دفن ہے وہاں سے اٹھایا نکالا جائے گا. یعنی انسان کو یہ بات بھول گئی. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور صرف انسان مٹی سے نہیں نکالے جائیں گے، انسانوں کے سینے میں جو راز دفن ہے وہ بھی باہر نکال لیے جائیں گے. جو سینوں میں ہے، جنیتیں ہیں، ارادے ہیں، راز ہیں، دفینے ہیں دلوں کے اندر، وہ بھی نکال کے باہر کیے جائیں گے. تب حجت قائم ہوگی کہ کس نے کوئی کام کس نیت اور کس جذبے سے کیا تھا. کیونکہ انسان کو قیامت کے دن جب اعمال کی جزا سزا ملے گی تو اس میں سات نیتیں بھی شامل کی جائیں گی. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. اگر انسان کو یہ دو باتیں یاد رہیں کہ مجھے اللہ سمیٹ کے نکال کھڑا کرے گا، اور دل کی باتیں بھی سامنے آ جائیں گی. اور آپ دیکھیں، دل کی باتوں کا سامنے آنا انسان کے لیے شرمندگی کی بات ہے نا. تو کہاں وہ ساری باتیں، سب کچھ جو سوچتا ہے انسان وہ سب لکھ کے سامنے لگا دیے گئے. یہ تھے تم سوچتے، یہ تھا تمہارا اندر. آج اگر نہیں تزکیہ کرتے نا، آج نہیں صفائی کرتے، کل سب گندگی باہر نکال کے دکھا دی جائے گی. یعنی زمین بھی اپنے دفینے نکالے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور انسانوں کے ساتھ، انسانوں کے سینوں کے اندر راز، وہ سب بھی باہر آ جائیں گے. اب بعض اوقات ہم دل میں کچھ آ رہا تھا، اوپر سے بڑا نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، مثلا کسی پہ تنقید کرنی ہے، اندر کوئی نہ کوئی غلط فہمی ہے یا کوئی نیگیٹیوٹی ہے، اوپر سے ہم کسی طرح پیش کر رہے ہیں لیکن اندر کچھ اور ہے. تو نہیں، ہم تو تمہاری اصلاح کے لیے، تمہاری بڑی خیر خواہی اور بھلائی کے لیے کر رہے ہیں. اللہ کے ہاں سب پتہ ہے کون کس نیت سے کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے. تو اس لیے انسان کو یہ سبق اگر یاد رہے تو پھر ہی اللہ کا حق ادا ہو سکتا ہے. اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ، بے شک ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا. یعنی اگرچہ قبروں سے نکالے جائیں گے انسان اور سینے کے راز ظاہر ہوں گے، لیکن اللہ بندوں کے حال سے براہ راست ڈائریکٹلی بھی انفارمڈ ہے، اسے معلوم ہے کون کیا کرتا ہے، اور اس کے مطابق جزا سزا دے گا. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا صرف کام نہیں دیکھا جائے گا، اس کا باطنی محرک یا موٹیویشن بھی دیکھی جائے گی کہ کس بنا پر کوئی کام کیا اس نے. ہاں، یہاں دیکھیے، ہم سب ذرا اپنا اپنا جائزہ لیں. والعادیات کو سامنے رکھ کر، عادیتن مؤنث کا صیغہ ہے اور عادیتن سے ہے، میں اور آپ اپنے آپ کو ان گھوڑوں کے سامنے رکھ کر دیکھیں. یہاں فیمل گھوڑے کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی مؤنث کا ذکر ہو رہا ہے. کس طرح وہ اپنے مالک کی رضا میں دوڑ رہی ہیں، ہماری دوڑ کہاں تک ہے، ہم کس چیز میں دوڑ رہے ہیں. یہ آج کے لیے نہیں ہے، ابھی تو سب کہیں گے ماشاء اللہ صرف پڑھنے پڑھانے میں دوڑ رہے ہیں، یہ کل کے لیے بھی ہے. والعادیات ذبحا، فالموریات قدحا، فالمغیرات صبحا. ہمارا حال کیا ہے، کتنی دفعہ ہم اس طرح چڑھے بھاگے دوڑے کہ ہمارا سانس پھول جائے اللہ کے راستے میں. کام کرتے ہوئے دوڑتے آئے دوڑتے آئے اور ہمارا سانس پھولا ہوا ہو. نیکی کے کام ہم اتنے دوڑ دوڑ کے کریں، فزیکلی بھی اتنا دوڑیں، سب اپنا جائزہ لیں، پھر آپ دیکھیں کہ اتنا دوڑیں کہ پاؤں پہ آبلے پڑ جائیں. اگلی سٹیج، واقعی جسے کہتے ہیں نا کہ پاؤں پہ چھالے پڑ جانا. دنیا میں جن لوگوں سے محبت ہوتی ہے ان کی خاطر بھاگنے والے تو اپنے نظم و غزلوں میں کیسے کیسے چھالوں کا ذکر کرتے ہیں، پاؤں کے آبلوں کا ذکر کرتے ہیں. لیکن اللہ کے راستے میں چلنے والے، ان کے کتنے پاؤں پہ گٹے پڑ گئے یہاں بیٹھ بیٹھ کے. فل مغیرات صبح، اور ہمیں تو صبح کی نیند سے آ رہی ہے. کتنی دفعہ صبح ٹائم پہ پہنچے، کل آپ کو صبح جلدی آنا ہے تاکہ میرے آنے سے پہلے ٹیسٹ دے دیں، اور مجھے بھی جلدی آنا ہے تاکہ وقت سے دعا کر لیں. اثر نہ بھی نقا، کتنا گاڑیوں کا دھواں اڑایا اس راستے میں، کتنا پٹرول جلایا، کتنا غبار اڑایا. تو وسط نہ بھی جمع، پھر کتنی تکلیف اٹھائی لوگوں کے بیچ میں بیٹھنے کی. یعنی یہ آپ کا سب کے بیچ میں بیٹھنا جو ہے، یہ بھی تو بعض اوقات گھبراہٹ پیدا کر دیتا ہے نا. خصوصاً سامنے بیٹھنا بہت ہی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، کیونکہ سارا وقت الرٹ ہو کے کندھے کھنچ جاتے ہیں، اور گرمی بھی لگے کچھ بھی ہو لیکن توسط نہ بھی جمع، لٹرلی مشکل ہوتا، آسان نہیں ہے. یہ سب کچھ کر کے ہم تو احسان جتانے لگتے ہیں. توسط نہ بھی جمع، اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ یہ عادیات جو ہیں انہوں نے کیا کیا ہے، عادیتن ہم سب نے کیا کیا ہے، جس نے جو کمی کوتاہی کی ہے دوبارہ پوری کر لے، اپنا اپنا خود امتحان لے. ایک تو ہم نے لیا نا، اس کو چھوڑیں، اپنا خود امتحان لے، کتنا آ گیا کتنا رہ گیا، کیا سب کچھ سمجھ چکے، سب کچھ پار کر چکے. اور اگر وقت مہلت دیتا ہے، زندگی مہلت دیتی ہے تو میک اٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. یہ جو کنوت کا لفظ ہے، ہلا مارنے والا ہے، نہ شکرا پن، نعمت پا کے کسی چیز کا ذکر نہ زبان پہ لانا کہ اللہ نے کیا کچھ دیا. رونا، خوب رونا، یہ نہیں ہے، یہ کیوں نہیں ہے، وہ کیوں نہیں، یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے، دنیا میں کیا اور کچھ نہیں، چلو اپنی ذات میں بہت کچھ بھی ملا ہوا، بلا وجہ دنیا کے حالات میں تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ فلاں کے ساتھ یہ کیوں کر دیا، اس کے ساتھ. ان الانسان لربہ لکنود، بڑا ہی نا شکرا ہے، اتنا کچھ پا کے احسان ماننے کو تیاری نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.